Taze Raporu. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, Öğretim Görevlisi, Yeminli Mali Müşavir İsmail Hakkı Güneş. İyi günler sevgili eczacı dostlar. Eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik hizmetlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız. Radyo Havan'da Z raporunda birlikteyiz. Ben ve odamız Radyo Havan yayın sorumlusu Deniz Başaran arkadaşımla birlikte bu programın da amacına ulaşmasını ve katkı sağlamasını canı gönülden diliyoruz. Programımızın akışı içerisinde alışılageldiği üzere takip eden ay olan Kasım ayının mali ve sosyal güvenlik takvimi üzerinde bilgi vereceğiz. Ve bilgimizden sonra programımızda 2012'nin 3. dönem geçici vergi beyannamelerinin hazırlanacağı Kasım ayı içerisinde kanunen gider kabul edilen ödemeler ve gider kabul edilmeyen ödemeler üzerinde bilgi vereceğiz. Yani ticari kazancın oluşumunda matrahtan indirilebilecek giderler nelerdir? Bunlar üzerinde bilgi vereceğiz. Yine matrahtan indirilemeyecek giderler nerelerdir? Onlar üzerinde bilgi vereceğiz. Bugün 31 Ekim 2012, Eylül 2012 dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu tahakkuklarının ödenmesi, bugün bunun son günü olduğunu hatırlatmış olalım sevgili dostlar. 2 Kasım 2012 BABS formlarının verilmesiyle ilgili olan günümüz. 14 Kasım 2012 biraz önce ifade ettiğim 3. dönem geçici vergileri, yani gelir geçici ve kurum geçici vergilerinin beyan edilmesinin son tarihi. 19 Kasım 2012 3. dönem geçici vergilerinin ödenmesiyle ilgili son tarihimiz. 23 Kasım 2012 Ekim dönemine ait tevkifatların muhtasar beyanname ile beyanı. 23 Kasım 2012 yine aynı tarihte Ekim dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerinin verilmesiyle ilgili tarihimiz. 26 Kasım 2012 Ekim dönemi katma değer vergisi beyannamelerinin verilmesi. Yine aynı şekilde 26 Kasım 2012 dönemine ait, Ekim 2012 dönemine ait muhtasar beyanname ve KDV beyanname tahakkuklarının ödemesi olduğunu belirtelim. 30 Kasım 2012 burada Ekim ayına ait Sosyal Güvenlik Kurumu tahakkuklarının ödenmesinin yapılmasıyla ilgili son tarih. Yine eski yıllarda varlık barışı diye bilinen, kamuoyunda torba yasa diye adlandırılan, vergi affı diye de nitelendirilen, yükümlülüklerini yerine getiren vergi mükelleflerinin 10. taksit ödemeleri, Kasım ayı içerisinde emlak vergilerine ait ödemelerimizin 2. taksitinin ödenmesinin son günü 30 Kasım, yine 30 Kasım 2012 Ekim dönemine ait, yani bir önceki döneme ait BA ve BS formlarının verilmesiyle ilgili, internet ortamında verilmesiyle ilgili olarak son tarih olduğunu hatırlatalım sevgili dostlar. Şimdi biraz önce de ifade etmiş olduğumuz üzere 14 Kasım 2012, 2012'ye 3. dönem geçici vergi beyannamelerinin verilmesi. Biz burada 30 Eylül, 30 Haziran, 31 Mart ve 31 Aralık tarihlerine tekabül eden programlarımızda bu konuları kısmen tekrarlama mahiyetinde işlemeye çalışıyoruz. Yine keza Mart ayı içerisinde de tekabül eden programda aynı şekilde. Şimdi biz eczacı dostlarımıza ve eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten meslek mensuplarına hiç olmazsa 3'er aylık periyotlarda kaydı envanter düzenlemelerinin kontrol edilmesini öneriyoruz. Her ne kadar büyük marketlerde ve eczane işletmelerinde fiili envanterin her yıl yapılma zorunluluğu olmadığını bilmekle beraber kaydı envanterin, dikkat edin, fiili envanterin her yıl yapılma zorunluluğu yok. Büyük marketlerde bunu yine bir programda işlemiştik eczane işletmelerinde. Fakat kaydı envanterin yapılmasının önemini ve yapılmasıyla ilgili süreci belirtiyorduk. Şimdi bunu söylerken 30 Eylül itibariyle geçici vergi beyannamelerimizi verirken, onları oluştururken eczanenin fiili rafında bulunan ilaçla, tekrar ediyorum, eczanenin fiili olarak rafında bulunan ilaçla kaydı envanter üzerindeki ilaç karşılaştırmalarının yapılmasını mutlaka öneriyoruz. Bunu 3'er aylık periyotlarla ve nihayetinde yıl sonundaki periyotta yapılmasının önemli olduğu üzerinde duruyoruz. Şimdi matrağı oluştururken, yani ticari kazanç oluşurken indirilebilecek giderler nelerdir? Bunları bir tekrar mahiyetinde belirtmek istiyoruz. Yani matrahtan indirilebilecek giderler nelerdir? Bu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda madde 40'ta safi kazancın tespit edilmesi için indirilmesi gereken giderler vardır. Bu giderleri kısaca bir hatırlayalım. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan giderler, yani yapılan genel giderler, matrahtan indirilebilecek giderlerdir. Yine iş yerinde çalışan personele, iş yerinde veya iş yerinin müştemelatında verilen tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri, aidatlar yine indirim konusu yapılabilir. Yine işle ilgili olmak koşuluyla, burası önemli, işle ilgili olmak koşuluyla sözleşmeye, ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, biz bunu örneğin kıdem tazminatını örnek verebiliriz. Erkek çalışan personelin askere gitme nedeniyle iş yerinden ayrılması neticesinde yine verilen kıdem tazminatını örnek gösterebiliriz. Yine kendi isteğiyle ayrılmış olmasına rağmen çalışan bayan personelin evlilik nedeniyle iş akdinin feshedilmesinde ödenen tazminatında gider yazılabileceği giderler arasında örnek gösterebiliriz. İşle ilgili yapılan ve işin çapıyla, genişliğiyle münasip olmak koşuluyla seyahat ve ikamet giderlerini yine ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler arasında gösterebiliriz. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan, yani işletmenin aktivine kayıtlı bulunan taşıtların giderlerini indirebiliriz. Yine işletmeyle ilgili olmak koşuluyla, yani işletmeninle ilgili olması demek, işletmenin aktifinde kayıtlı bulunması demektir. Bina, arazi, gider, istiklal, damga vergileri, belediye harçları, yani işletmenin aktifinde kayıtlı bulunan bina, arazi ve bununla ilgili olarak her türlü resim ve harçları aynı şekilde indirilebiliriz. Yine işletmenin aktifinde kayıtlı bulunan amortismana tabi iktisadi kıymet için ayrılan amortismanları da ne yapabiliriz? Gider olarak, ticari kazancın tespitinde gider olarak, indirilecek gider olarak gösterebiliriz, kullanabiliriz. Yine işverenlerce sendikalar kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar gider yazılabilir. Burada ödenen aidatın bir aylık tutarı iş yerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını aşamaz diye de sınırlandırıcı bir rakam olduğundan bahsedebiliriz. İşverenler tarafından ücretler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, bunların tespitinde yine işçinin belirtilen ücretle ilgili olarak, yani Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. maddesinde belirtilen oran ve haddi aşamaz. Bu sınırsız değil, bunu belirtelim. Yine fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerini indirebiliriz diye bahsetmiştik. Bir konuda bir ayrıntılı bilgiyi vermekte fayda var. Şöyle bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki işletmenin aktifine kayıtlı bulunan taşıtların her türlü giderleri indirim konusu yapılabilir şeklinde söylemiştim. Bunu tekrar ediyorum. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların her türlü giderleri. Burada bir istisna var, bundan bahsedeyim. Motorlu taşıtlar vergisinde, motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili vergi ve cezalar ile gecikme cezaları vergi matrağının tespitinde indirim konusu yapılamaz. Yani motorlu taşıtlar vergisinde alınan vergi ve cezalar ile bunlara ait gecikme zamları matrağın tespitinde indirim konusu yapılamaz. Radyo Havan'da Z raporu kısa bir aradan sonra devam edecek sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler. Her gün gel buradan Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, sevgili eczacı dostlarımız ve eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız. Radyo Havan'da Z raporu kaldığımız yerden devam ediyor. Bir önceki bölümde kazancın tespitinde indirilecek giderlerden bahsetmiştik. Bu bölümde ise indirilemeyecek giderlerden bahsedeceğiz. Burada indirilemeyecek giderlerden bahsedeceğiz demekle birlikte geçen kaldığımız yerle hatırlatarak devam edelim. Bir önceki bölümde şöyle bir ifade kullanmıştık, sonra bunun istisnasından bahsetmiştik. Neydi kullandığımız ifade? İşletmenin kiralama yoluyla edinmiş olduğu taşıtlar ve işletmeye dahil olan taşıtların her türlü giderleri demiştik. Demek ki bunlar indirim konusu yapılabilir. Bunun bir istisnası vardı. İstisna şuydu, motor taşıtlar vergisiyle ilgili, yani motorlu taşıtlar vergisinin vergi resim harçları ve bunlarla ilgili olarak cezalar indirim konusu yapılamaz demiştik. İstisnası buydu. Yani basitleştirmek gerekirse aktife kayıtlı bulunan aracın yakıt, amortisman ve benzeri giderlerini indirim konusu yapabiliyoruz. Fakat bu araçla ilgili olarak motorlu taşıtlar vergisini ve araçla ilgili ödenen vergi resim ve cezaları indirim konusu yapamıyoruz. Kısaca bu ayrıntıyla başlayalım. Demek ki işletmenin aktifine kayıtlı bulunan araçların motorlu taşıtlar vergileri indirim konusu yapılamaz. Bu bir. İki, aktifine kayıtlı bulunan taşıtlarla ilgili olarak ödenen cezalar ve bunlara ait gecikme zamları da indirim konusu yapılamaz. Şimdi gider kabul edilmeyen, yani ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılamayan giderler nelerdir? Tekrar bu kısımla değinerek programımızı tamamlayacağız. Teşebbüs sahibinin kendisiyle eşinin ve çocuklarının işletmeden çekmiş olduğu paralar, aynı ya da nakdi almış oldukları sair değerler işletmede ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılamaz. 2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar, tazminatlar indirim konusu yapılamaz. 3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülmüş faizler, yürütülecek faizler yine aynı şekilde indirim konusu yapılamaz. 4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekilde oluşan alacakları üzerinden yürütülen faizler yine indirim konusu yapılamaz. Yine burada bir konuyu da belirtelim. 2006 Haziran'ında yürürlüğe giren, yayınlanarak, yani yasalaşarak yürürlüğe giden transfer fiyatlandırmasıyla ilgili olarak işletme sahibinin eş ve çocuklarının işletmede çalışıyor olsa dahi onların sahip oldukları gayrimenkul ve benzeri, yani alım, satım, kiralama, imalat, inşaat ve benzeri işlemlerle ilgili yapılan her türlü işlemler ticari kazancın tespitinde gider yazılabilmesi için emsallere uygunluk ilkesine göre olması gerekir. Nedir emsallere uygunluk ilkesi? Yani piyasada, pazarda diye tabir edelim. Pazarda bedelin oluşumunda nedir bu bedel? Alım, satım, komisyon, inşaat, kiralama, neyse o. Eşinizden emsallerine uygun daha yüksek tutarda yapılan alım, satımlar, kiralamalar ticari kazancın tespitinde gider olarak yazılamaz. Her türlü para cezaları, ki bunu özellikle söyleyelim, her türlü para cezaları ve işletmenin şahsi teşebbüsü, yani işletmenin sahibinin suçlarından doğan tazminatlar aynı şekilde indirim konusu yapılamaz. Yalnız burada bir istisnadan da, olumlu bir istisnadan bahsetlerim. Akitlerde ceza şartı olarak derc edilen tazminatlar cezai mahiyette tazminat sayılmaz. Bu ne demektir, bunu açıklayalım. İşletme sahibi bir alım satımıyla ya da bir taahhüdüyle ilgili bir sözleşme yapmışsa, bu sözleşmede bir cezai yaptırım söz konusuysa, bu cezai yaptırımla ilgili ödenen tazminat gider yazılabilir. Bu biraz önce bahsedilen teşebbüs sahibinin vermiş olduğu para cezaları kapsamında eşdeğer değildir. Bunu kiralama yoluyla edinilen Burada bunu bahsetmiştik ve işletmenin aktifinde kayıtlı bulunan amortismana tabi iktisadi kıymet kapsamındaki taşıtların motor taşıtlar vergilerinden bahsetmiştik. Bunlar gider yazılamaz demiştik. Yine aynı şekilde bir iki tane istisna var. Alkol ve alkollü içeceklerle ilgili ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin tamamı gider konusu yazılamıyor. Bunun %50'si gider yazılabiliyor. Diğer bir ifadeyle yazılamayan %50'si kanunen kabul edilmeyen giderdir. Yani indirim konusu yapılabilecek bir gider değildir. Bir son maddeyi şu şekilde söyleyelim. Basın yoluyla bir fiillerle ilgili basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak olan maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri de işte ticari kazancının tespitinde indirim kopunusu yapılamaz. Bu ne demektir? Basın yoluyla bir fiil bir suçu bir cezayı gerektiriyorsa bunu işletme sahibi ticari kazancının tespitinde indirim olarak yazamaz. Yine aynı şekilde bununla ilgili olarak radyo televizyon kurumundan dolayı yani oradaki bir yayından dolayı işletmenin ödemiş olduğu o basın yayın kuruluşları yoluyla işlenen suçlardan dolayı bir ceza oluşturulmuşsa bu gider konusu yapılamaz demiştik. Bir dostumuz şeyi tekrar eczacı dostumuz işlememizi istedi. Bu muayene bedelinin fişle ilgili kısmı kendisine oldukça geniş olarak izah ettim. Hatta bununla ilgili olarak Gelir İdaresi'nin Maliye Bakanlığı'nın 16 Şubat 2009 tarihinde yayınlanmış 40 no'lu vergi usul kanunu sirkülerinde ayrıntılı açıklama yapılmıştı. Bundan bahsettim. Bunu tekrar radyo programında dile getirir misiniz dediler. Bu kısmıyla programımızı tamamlayalım sevgili dostlar. Tekrar ediyorum. Eczanelerde hastadan muayene katılım payı olarak tahsil edilen tutarla ilgili olarak bir belge düzenlenmesi söz konusu değildir. Dayanağımız 16 Şubat 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı'nca yayınlanmış olan Vergi Usul Kanunu sirküleridir. Burada uzun uzadıya belirtilmiştir ama biz kısaca eczanelerde muayene katılım payı altında bir bedelin tahsil edilmesi durumunda bununla ilgili olarak bir fiş düzenlenmemesi gerekir diye bahsetmiştik. Şununla karıştırmayalım. İlaç katılım payıyla ilgili olarak keza fiş düzenlenmesi gerekir. Yani ilaç katılım payı bir ilacın kısmı satışıdır. Bununla ilgili fiş düzenlenmesi gerekir. Ama muayene katılım payı bir emanet paradır. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacağınız 10 lirayı örnek fatura düzenlediniz. 10 lira tahsil edeceksiniz. 1 lirasını eczacı arkadaşımız, dostumuz ne yapmış oluyor? 1 lirasını hastadan tahsil edilmiş oluyor. Dolayısıyla bununla ilgili fiş düzenlenmeye söz konusu değildir. Peki çok soruldu. Eğer hasta muayene katılım payını kredi kartıyla tartışma konusu burası zaten ödemek isterse yine aynı şekilde POS cihazıyla tahsil edilen muayene katılım payında da dikkat edin POS cihazıyla tahsil edilen muayene katılım payında da herhangi bir belge düzeni açısından fiş düzenlenmesi söz konusu değildir. İleride izah sebebinde açıklıkla belirtilebilmesi için muayene katılım payının, muayene katılım bedelinin POS cihazıyla tahsil edilmesi durumunda tahsil edilen bu tutarla ilgili olarak POS kredi kartı slipinin arkasına ya da ayrı bir yere ileride bize sorulduğunda sağlıklı yanıt verebilmemiz için şu gerekçeyle tahsil edilen yani muayene katılım payı olarak kredi kartıyla tahsil edilen tutardır diye söylememizde yazmamızda izah nedeni olarak kullanılacaktır. Niçin bunu söylüyorum? Katma değer vergisi beyannamelerinde kredi kartıyla ilgili o ay içerisinde yani ilgili ay örnek söyleyelim Ekim ayı içerisinde hasta 10 hastadan 15 hastadan 20 hastadan kredi kartıyla ilgili muayene tahsil edilen tutarı var ise bunu katma değer vergisi beyannamesinde gösterecektir. Fakat bununla ilgili herhangi bir fiş düzenlemeyecektir sevgili dostlar. Saygıdeğer dinleyici dostlarımız, sevgili muhasebeci, mali müşavir meslektaşlarımız, Radyo Havan'da Z raporunda bir programın daha sonuna geldik. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Başaran arkadaşımla birlikte hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın derken geçmiş Cumhuriyet Bayramınızı ve Kurban Bayramınızı saygıyla, sevgiyle kutluyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Z raporu. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, öğretim görevlisi, yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş.